le ponti di oggi avad me e qui le pot face orice pe pământ bunul simț dacă doarme în zadar întrebaveți de ce pe pământ idioții au arme. Cel mai greu se procură o pâine, cel mai lesne îți iei revolver. Și John Lennon murind ca un câine ne mai cântă un cântec din cer. Cel mai greu se procură o pâine. Dintr-un Beatle să rămâne o chitară, pieptul lui portativ împușcat. Generația noastră omoară și ce clopote mamei bat. Dintr-un Beatles rămâne o chitară. Prostia câștigă în toate, tot burghezii falsifică tot. Moartea lui e vândută în rate, în reviste ce râd idiot. Tot prostia câștigă în toate. Fratele în rentabilă, rentabilă moarte, tu pe cât îl chemai din adins. Dacă în lume au fost șapte arte, jumătate dintr-una s-a stins. Fratele în rentabilă moarte. Contra lumii de sârme ghimpate, contra marilor regi de nimic și a forței ce-n lanțuri ne zbate, o chitară împușcată ridic. Contra lumii de sârme ghimpate, drapați sunt în arme, ne vânează mereu mai atent. Dacă lumea e credulă și doarme, vom ajunge în mâine sergen. Idioții drapați sunt în arme. Soluție totuși mai caut, când pe rănile marelui, marelui John, vântul cântă bolnav ca pe flaut, revanșat și uimit monoton. O soluție totuși mai caut.